Bon dia, el meu nom és Eva López Massana, soc tutora de 6è de l'escola Maria Borés de la Pobla de Claramunt. A banda de magisteri, també soc llicenciada en comunicació audiovisual i bé, m'he apuntat en aquest curs doncs, perquè m'interessa molt les noves tecnologies i crec que és un tema el que tractarem molt interessant i és un curs en el que podem aprendre moltes coses noves. Estem en contacte. Fins ara.